Έλα. Έλα, Αποστολή. Α, ποιοι Παρτούζα είστε? Τι είπες? Παρτούζα είστε, ποιοι είστε? Όχι ακόμα. Έχεις πρόβλημα. Γιατί μιλάτε ταυτόχρονα, παιδί μου, τώρα? Έχεις πρόβλημα που η Ελλάδα τα πάει καλύτερα. Βάλ του μωρή λίγο χέρι που κάθεται και πετάει το μαλάκα που μιλάμε. Το βάζω. Λοιπόν, άκου λίγο, εσύ εργάζεσαι. Ναι, με τα δύο. Ωραία. Λοιπόν, δες, εκτός από τον Υπουργό Εργασίας που δεν εργάζεται, υπάρχει και ένα Υπουργείο Εργασίας το οποίο δεν εργάζεται κανείς. Και θα σου πω γιατί το λέω αυτό. Έχουμε στοιχεία, για πες μου, μίλα μου. Ναι, καταγγελία, καταγγελία. Δείξεις και αποδείξεις. Μιλάμε περιστατωμένα τώρα, δεν είμαστε. Γιατί άιντε έτσι τώρα τίποτα. Δεν πιστεύω να είστε τίποτα μπαφωμένα. Για ιατρικούς λόγους. Δεν είμαστε ΣΥΡΙΖΕΙ εμείς fake news. Λοιπόν, άκου λίγο. Τρεις εβδομάδες τώρα παίρνουμε τηλέφωνο στο Υπουργείο Εργασίας γιατί έχουν περάσει μία ΚΙΑ, κοινή υπουργική απόφαση για το Μάρτιο. Όπου αυτοί που παίρνανε επίδομα αναστολή σύμβαση, εάν η επιχείρηση στην οποία εργαζόντουσαν είχε κάνει, λέει, τζίρο μεγαλύτερο το καλοκαίρι του 2020 από το καλοκαίρι του 2019, τότε αυτή η επιχείρηση εξαιρείται, λέει, από το επίδομα αναστολή σύμβαση, παρότι εγώ το έπαιρνα κανονικά. Και πάω που λες, πουλάκι μου, το Μάρτιο εγώ να βγάλω τα 534 μου, να πληρώσω τον νίκη μου, τη ΔΕΗ μου, τα νερά μου και να κάνω ζωάρα με τα άλλα 10 ευρώ που μου μένανε. Ανά τα ταβάνια, ναι. Δεν έχει τίποτα. Και θέλω να ρωτήσω εγώ τώρα. Ωραία, μωρή, τι σου λείψανε, 10 ευρώ. Α, ισχύρα, θα δώσω εδώ να τελειώνουμε. Πάνε τα λεφτά. Λοιπόν, άκου τώρα. Και θέλω να ρωτήσω εγώ τώρα τον Υπουργό τη Εργασία που δεν εργάζεται, το Υπουργείο Εργασία που δεν εργάζεται κανεί. Ναι, μωρή, βρήκε τώρα να λες, εφετζίδικο αυτό. Γιατί δεν εργάζεται? Γιατί δεν εργάζομαι εγώ. Όχι, ο Υπουργός. Εσύ γιατί με νοιάζει? Ο Υπουργός γιατί εργάστηκε πολύ όταν ήταν στα χρόνια του. Εκεί στην ΟΝΕΔ εργαζόταν πολύ. Τα πάρτι μωρή άρρωστη και τα γνωστά αυτά. Τα ξέρεις εκεί. Πάρτι με 6 ευρώ. Πάρτι με ήττα. Δάπνο δουφουκού. Πάρτα μωρή άρρωστη. Ωραία. Άρα έχει κάνει. Ωραία. Και θέλω να ρωτήσω εγώ τώρα. Άντε και η επιχείρηση έχει κάνει μεγαλύτερο τζίρο. Εγώ τι σχέση έχω, ρε φίλε, με αυτό το πράγμα? Εργαζόμενη δεν είμαι. Καμία σχέση δεν έχει, ούτε θα πάρει κάτι παραπάνω. Τον πούλο. Ωραία, τα χέρια μου θα πάρω δηλαδή. Το τηλέφωνο, γιατί δεν το σηκώνουμε στο Υπουργείο. Άσε μα κάπου που θα σου λύσω εγώ όλα τα θέματα. Άσε τι από το χάμο. Ένα τηλέφωνο λίγο να του. Να πα να επενδύσει στον πάφο. Μπορεί, σε παρακαλώ, να πάρει ένα τηλέφωνο. Όχι, δεν παίρνω. Θα σου λύσω εγώ τα θέματα. Πάρε στον αυτιά, τι είμαι εγώ. Θα κάτσουμε όλε μαζί να βρούμε άκρη. Γιατί δεν απαντάνε στο τηλέφωνο? Χαίστηκα. Να πάρει τον αυτιά να στα πει που τα ξέρει. Κολοκύθια τούμπανα. Να πάρει. Ένα μαλάκα που έχουμε μπλέξει από πίσω. Σ' αγαπώ. Κι εγώ. Γεια. Έλα, πώς το λέει. Έλα. Τι γίνεται? Καλά, εσύ? Μια χαρά. Ωραία. Λοιπόν, ένα σχόλιο ετεροχρονισμένο. Παρακαλώ. Γιατί από την προηγούμενη εβδομάδα δεν σ' άκουσα εγώ τα προηγούμενα τώρα. Ωραία. Καλά, τι είπε η άλλη εξευτελισμένη βούλτευση? Ότι οι τουρίστες, λέει, δεν είναι απλοί τουρίστες, αλλά φέρνουν και χρήματα. Ο τουρίστας δεν είναι απλός τουρίστας. Ο τουρίστας είναι αυτός που φέρνει χρήματα στη χώρα. Και οι Έλληνες φορολογούμενοι που πληρώνουν τους φόρους τους, τι είναι, υπόθεσες? Πιθανόν. Τι κάνουν, το πληρώ. Οι Έλληνες είναι φύρα. Α, εισιχτήρι από το χάμο. Φύρα. Τουρίστα σουμπεράλες. Α, εισιχτήρι. Καλά, σοβαρά. Αυτή δεν έχει κόψει τώρα καπίστρι, είναι παλιό. Είναι παλιό. Έχει κόψει από παλιά. Ναι. Αυτή έχει στο κάρι κολόχαρτα γιατί φοβόταν ότι δεν θα έχει να καθαριστεί. Έχουμε δει την Κύπρο, βλέπουμε τώρα τη Βενεζουέλα, βλέπουμε την Αργεντινή. Κοντεύετε να μας πείτε ότι δεν θα έχουμε και χαρτιά υγείας. Όχι, χαρτί υγείας δεν έχει η Αργεντινή. Καλά, πάντα σου συνιστώ να αγοράσει. Ναι. Το μαλλί παραπάνω. Ότι θα γίνει με Βενεζουέλα. Ναι, και το μαλλί παραπάνω. Το μαλλί, καλά, αυτή είναι η Ελληνίδα Μπίλι Έιλι. Άστο. Είναι άσε το κάτι άλλο. Σκάτα! Έλα, ρε φιλαράκι, πότε έχουμε ζωντανό? Α, δεν μπορώ να πω. Μα έλειψε, δρεκά. Θα είναι σε ανοιχτό χώρο, καλό. Σε ανοιχτό, ναι. Σ' αγαπάω πολύ, άντε να σε δούμε το κολαράκι σου, αυτό το κολαράκι. Αχ, αυτό. Το καιρό δεμένο. Αυτό. Υγεία. Έλα, έλα, Αποστόλη μου. Έλα. Πήρα να πω, άκουσα τώρα πριν έναν που είχε ένα άγχος για το Γαϊτάνο. Να σου πω, φέτος ο Γαϊτάνος βγήκε ή δεν είχε έτσι τίποτα να πει? Δεν είχαμε, φέτος δεύτερη χρονιά χωρίς Γαϊτάνο είμαι. Βγήκε ναι. Το Σάββατο, κάπου πριν τις διακοπές του Πάσχα, και φρόντισε ο Έρμος να πει ότι δεν είχε καμία επαφή με τη Χρυσή Αυγή. Καμία. Αλλά κάλεσε και τις δηλώσεις. Ναι, ρε. Και ότι... Μπράβο, τέλος. Και τους κατάλαβε όταν πήγαν οι φυλακοί. Ναι. Γιατί όταν κάνανε τις δολοφονίες δεν τους είχε καταλάβει. Τη Χρυσή Αυγή Τι να σας πω, μπορεί να κάνω και λάθος. Μ' αρέσει ο Τσαμπουκάς της. Άκουγα συνεχώς αρνητικά πράγματα και μου λένε ποια είναι η γνώμη για τη Χρυσή Αυγή. Και είπε ότι εντάξει, έχουν και κάποια καλά πράγματα αυτοί. Εγώ δεν ξέρω ποια είναι τα κακά και αυτά που ακούγονται δεν μπορεί να ξέρει. Δεν μπορεί να μην ξέρει, εδώ ζει και εσύ, δεν ζει. Τώρα αυτά που ακούγονται τώρα πάντα ότι ακούμε από τα μέσα ισχύει. Έχουν σκότωσαν άνθρωπο. Έχουν πλακώσει κόσμο στο ξύλο. Αυτά συνέβησαν μετά. Έτσι ακριβώς. Ένα περίεργο πράγμα, ρε παιδί μου. Και έλεγε πώς τον έχουν μπερδέψει έτσι. Τότε λοιπόν ήμασταν σε μια περίεργη κατάσταση κρίσης και όλα αυτά. Βλέπαμε ότι αυτοί οι άνθρωποι βοηθούσαν κάποιους γέροντες, κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είχαν προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που πιστεύαν ότι άνοικε κάπου, ενώ αυτός δεν άνοικε. Πραγματικά, άντε να βγει και ο Σφακιανάκης, θα τραβήξω τα βυζιά μου. Έτσι. Και εγώ μαζί σου. Εσύ θα τραβήξεις τα δικά μου βυζιά ή τα δικά σου. Αναπάντητο. Μυστήριο. Ευτυχώς δεν έχουμε διδακτορικό. Δεν θα προσλάβανα κάποιον με διδακτορικό αν μου έκανε αίτηση, γιατί δείχνει ότι πιθανώς να είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος δεν έχει απαραίτητος όρεξη για δουλειά. Άλλα τώρα με την τεμπελαρία. Είχαμε τους αιώνιους φοιτητές και τώρα έχουμε τους διδάκτορες. Στο διάλο, μόνο δικτάτορες εδώ. Αποστόλη μου, ο Θεός μας φύλαξε. Το ξέρω. Εσείς που δεν πιστεύετε, τα κουνούμαλα. Άλλο ανώμαλοι όλοι, κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα. Αλλά έχουμε ωραίο κουλαράκι όπως έχεις πει και εσύ για τον εαυτό σου. Ποιος θα πει για τον εαυτό μου, ο άλλος, εγώ ξέρω. Τι που ξέρεις, βέβαια. Εννοείται. Τώρα να σου πω τι γίνεται. Βγήκε ο Πατέλης και είπε αυτές τις βλακίες που είπε, ότι όσοι κάνουν διδακτορικά δεν έχουν όρεξη για δουλειά και είναι τεμπέληδες κτλ. Ναι. Αλλά σύμφωνα με τον νόμο Γαβρόγλου και ΣΥΡΙΖΑ, σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς και προκειμένου να διοριστούν γρηγορότερα, τους έχουν βάλει σε ένα-ένα ο κυνήγι μεταπτυχιακών και διδακτορικών προκειμένου να διοριστούν. Ωραία. Αυτές είναι οι διαφορές της χώρας. Τι κάνουν οι αριστεροί και τι κάνουν οι δεξιοί. Μα οι αριστεροί το ψήφισαν, αλλά οι δεξιοί το συνεχίζουν. Αυτοί οι δεξιοί παρόλα αυτά την αριστεία την έχουν πάει σε άλλο level, έτσι. Τελείως. Πώς φτάσαμε από τους άριστους τώρα στους τεμπέληδες. Μια ακροδεξιά δρόμος. Και τα εμβόλια. Αλλά είδανε και απόειδαν από τους άριστους. Ναι. Με τα σκόηλια λυκίκου και το ένα και το άλλο. Και σου λέει άστο γάμα το. Πάδαμε με τα διδακτορικά. Και τα εμβόλια που η επιστήμη κατόρθωσε να βρει τόσο γρήγορα, δεν πέσανε από τον ουρανό. Κάποιοι άνθρωποι για χρόνια δούλευαν ως ερευνητές, ως διδάκτορες. Έλα μωρέ τα τεμπελαριά. Χρειάζεται ο Βελόπουλος, ας πούμε, να κάνει διδακτορικό για να τα ξέρει. Γιατί ορίστε. Δείτε παραδείγματα στη χώρα μας. Καταρχήν γράφω τα σπίτια όλων των νεοδημοκράτων. Χάρα στο κουράγιο σου και την όρεξη. Ένα δεύτερο. Ωραίο γούστο, μπράβο. Πες στους ηλίθιους που μας κυβερνάνε ότι δεν έχουν καμία επαφή με την πραγματικότητα και το πώς είναι η ζωή έξω. Ένα τρίτο. Πες στους τρακοπαπάδες να μην μας ζαλίζουν τα αρχίδια με τις μαρακίες τους. Δεν τους πιστεύουμε. Και ένα τέταρτο. Μα τι άρνηση είναι αυτή. Περίμενε, ρε. Είστε λίγο μηδενιστής. Είμαι. Και ένα τέταρτο. Πες στα συντρόφια, στα κουμούνια να μην μιλάνε στους γελίους για θέση. Και λυσμό, γιατί είναι πολύ τούβλα για να τα καταλάβουν αυτά ακόμα. Ας τους μιλήσουν για απλά πράγματα. Το μεροκάματο, την παιδεία. Ναι, ναι, γιατί βλέπεις εκεί συγκινούνται πολύ όταν τους μιλάς για το μεροκάματο. Συσπυρώνονται, φτιάχνουν σωματεία και διεκδικούνε. Όρσε. Αποστόλη, το πρόβλημα του ΚΚ ξέρεις ποιο είναι, ότι απευθύνεται πια μόνο σε διανοούμενους, αδερφέ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό αν ισχύει, είναι όντως πρόβλημα. Ισχύει. Γιατί αυτό σημαίνει ότι απευθύνεται μόνο στο 25% του λαού και όχι στο 75%. Όπου είναι οι σκεπτόμενοι. Όχι διανοούμενοι. Οπότε το ανώτερο που θα πάρει είναι 25% όταν οριμάσουν οι συνθήκες. Όταν οριμάσουν οι συνθήκες. Γιατί το άλλο 75% όπως πάνε έτσι γυρνάνε. Έλα σου πω, θυμάσαι, σου είχα πει μια άλλη φορά που σε είχα πάρει τηλέφωνο, σου είχα πει για μια αύξηση σταθμών παντού, εκκλησίες, κατηλανάφτες, παπαριές, τέτοιες μαλακίες. Το έχει στο αίμα της τελικά η Νέα Δημοκρατία να αποβλακώνει το λαό με τέτοιες βλακίες. Δεν είναι το έχει στο αίμα της, το έχει στο πρόγραμμά της. Έλα, Αποστολή. Έλα. Καταρχήν να πω πόσο χαρούμενος είμαι που έχετε αυτό το pod στο Spotify και είναι πάρα πολύ πιο εύκολο να σας ακούω τώρα χωρίς κανένα πρόβλημα. Τι έχουμε? Στο Spotify που μπορούμε να σας ακούμε από το Spotify. Α, στο διάλογο, έχουμε εμείς τέτοιο πράγμα. Μπράβο μας, όχι, μπράβο μας. Να, προνοήσαμε. Είσαστε παντού είσαστε. Δεν σας ξεφεύγουμε με τίποτα. Έτσι. Από Σουηδία, εγώ μπορώ να στείλω έτσι μήνυμα στο κινητό που κάθεστε και τα διαβάζετε την εκπομπή, είναι μόνο μέσα από Ελλάδα. Όχι, μπορείς να στείλεις, αλλά πρέπει να πας στη Σουηδία για να στείλεις μήνυμα. Άμα είσαι εδώ, στείλ τα από εδώ, γιατί πρέπει να ταξιδέψεις, δεν είναι υποχρεωτικό. Είμαι ήδη Σουηδία, γι' αυτό. Α, είσαι ήδη, τι κάνεις Σουηδία, παιδί μου. Απαγορεύεται μετακινήσεις. Κοίταξε, εδώ τώρα έχει 11 βαθμούς και βρέχει πανάκι. Είσαι Πασόκ. Όχι, δεν είμαι Πασόκ. Ήσουν Σουηδία επί Παπανδρέου Γιώργου που καθάριζε τη μισή Στοκχόλμη που ήταν εξόριστος. Να σας πω, όλες τις δουλειές έχω κάνει στη Σουηδία με τους περισσότερους μετανάστες. Ήμασταν καθαριστές. Έχω καθαρίσει τη μισή Στοκχόλμη. Όχι, δυστυχώς τόσους καθαρούς καιρούς δεν είχαμε. Ήρθα πολύ πιο μετά. Όταν ο Παπανδρέου έκανε το. Ψήφισε, πώς το λένε, έκανε το μνημόνιο. Α, τότε έφυγε εσύ. Εσύ έφυγε, εσύ πας ανάποδα με τον Παπανδρέου. Όταν αυτός ήταν στην Ελλάδα πήγε στη Σουηδία. Λογικό. Έτσι, το λάθος είναι που δεν φύγαμε εμείς όταν κυβέρνησε ο Παπανδρέου. Καλά είσαστε εκεί πέρα, γιατί βοηθάτε πολύ κόσμο και σας ακούμε και. Ναι, αλλά σκέψου να υπήρχε Σουηδοφρένεια. Sorry, Καλά, θα ήταν πολύ διαφορετική εδώ που θα λέμε. Ότι θα ήταν. Δεν θα έχεις να ασχολείσαι με αυτά τα σούργελα κάθε μέρα. Α, θα έχεις άλλα σούργελα, σουηδικά. Αλλά αυτά τα σούργελα θα ήταν κρίμα. Είναι διαφορετικά τα σούργελα εδώ πέρα. Στην Ελλάδα, ναι, εντάξει, έχουμε pop. Είναι προστατευμένη η ονομασία προελεύσεως. Δεν βγαίνει αλλού αυτό, είναι δικιά μας παραγωγή, είναι σαν το σαφράν. Να σου πω, ήθελα να πω ένα σχόλιο θετικό για την εκπομπή σας. Μου θυμήσατε όταν διάβασα το βιβλίο του 1984. Τον Orwell. Ναι, ο πρωταγωνιστής ήταν αυτός που άλλαζε τις ειδήσεις. Και από εκεί που έλεγε, ξέρω εγώ, τώρα κάνουμε πόλεμο με τους νότιους, ας πούμε, ξαφνικά άλλαξε. Παίρνει και λέει: Ω, οι Νότιοι είναι οι καλύτεροι μας φίλοι. Δεν κάνουμε τώρα πόλεμο ή κάτι τέτοια. Ναι. Έπρεπε τώρα αυτός να αλλάξει στις εφημερίδες όλα τα προηγούμενα δημοσιεύματα, ώστε να παραποιήσει όλη την αλήθεια και την ιστορία κλπ. Λοιπόν, αφήσει ένα σημειωματάκι, ένα από παλιότερη δημοσίευση, όπου έλεγε ότι τα πράγματα ήταν έτσι. Και ήταν εντελώς διαφορετικά αυτό που είχε γίνει από αυτό που ήθελα να δημοσιεύσει και το κρατούσε σε ένα μυστικό μέρος. Έτσι ναι, μόνο που την αλήθεια εδώ τη διαστρεβλώνει η ίδια η κυβερνητική εκπρόσωπος. Δεν χρειάζεται να το κάνουμε εμείς. Λοιπόν, εσείς λοιπόν. Και οι δημοσιογράφοι που λειτουργούν βέβαια σε κυβερνητικοί εκπρόσωποι. Το κάνουν όλοι πια. Δεν ήταν ένας υπάλληλος όπως το βιβλίο. Και αυτό που θέλω να πω για εσάς στην Ελληνοφρένεια είναι ότι μέσα σε αυτό το πράγμα που γίνεται συνέχεια, που άλλα λένε, άλλα κάνουν και μετά λένε «Α, εγώ δεν το είπα αυτό». Λοιπόν, εσείς είσαστε αυτό το χαρτάκι, αυτό το σημείωμα που κρατούσε τόσο ευλαβικά και έκρυβε αυτός ο κακόμοιρος, ο οποίος στο τέλος αναγκάστηκε να το πετάξει. Και ήθελα να το πω για την Ελληνοφρένεια, ρε παιδί μου, ένα από τα πολύ ωραία χαρακτηριστικά σας. Όποτε βγαίνει κάποιος να πει μια αρλαμπούρλα, κράκ, γυρίζεται το χρόνο πίσω και λες «Ορίστε μεγάλε». Αυτό μας είπες πριν από 1-2 χρόνια ή κάτι μήνες. Έγινε, να είσαι καλά. Είστε καλά κι εσείς. Χαιρετίσματα μου στη βροχερή Σουηδία. Τα φιλιά μου στη βροχερή Σουηδία. Γεια, κίσες. Σας αγαπάμε, σας αγαπάμε. Γεια, τα φιλιά μου στου Σάμπα. Show again.